Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 29 listopada, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nasza redakcyjna koleżanka Małgorzata Maliborska-Prażmowska, laureatką Złotego Mikrofonu, najważniejszej nagrody publicznego radia. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości pracuje nad prezydenckim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. Po 11 godzinach przyjęła 9 z 35 poprawek PiSu. Przez problemy z pogodą będzie mniej karpi na święta Bożego Narodzenia. Dziennikarka Trójki Małgorzata Maliborska-Prażmowska otrzymała Złoty Mikrofon, nagrodę przyznawaną za wybitne zasługi dla publicznego radia. Na gali w studiu koncertowym imienia Witolda Altosławskiego jest Witold Banach. Witku, powiedz, jak przebiegło wręczenie tego wyróżnienia? Wręczeniu Złotego Mikrofonu Małgorzacie Maliborskiej i Prażmowskiej towarzyszyły prawdziwe owacje, a dziennikarka otrzymała to zaszczytne wyróżnienie za stworzenie serwisów informacyjnych o szczególnym, właściwym Trójce charakterze za słowa, które zawsze oddają istotę rzeczy. A tak, za Złoty Mikrofon dziękowała Małgorzata Prażmowska-Maliborska. Dziękuję członkom kapituły za to wielkie wyróżnienie, na pewno najcenniejsze wyróżnienie, chyba nie tylko radiowe w moim życiu. Dziękuję słuchaczom, którzy są ze mną już ponad 26 lat, za zaufanie, jakim mnie darzą, za to, że są ze mną w dobrych, ale i w trudnych chwilach. A Złoty Mikrofon dedykuję tym niemal 30 osobom, które musiały odejść z programu trzeciego w ciągu ostatnich 2 lat. Od Marcina Zaborskiego po Roberta Kantereita. Bardzo mi was brakuje. Oprócz Małgorzaty Maliborskiej-Prażmowskiej Złote Mikrofony otrzymali Małgorzata Raducha, dziennikarka radiowej Jedynki, Hanna Dołęga, dyrektor i redaktor naczelna Czwórki, realizator Maciej Kubera oraz Małgorzata Łoś-Komarnicka, dziennikarka radiowej Dwójki. To był Witold Banach. Dziękujemy za te relacje naszej redakcyjnej koleżance. Gratulujemy tego wyróżnienia. Po 11 godzinach pracy Sejmowa Komisja Sprawiedliwości przyjęła 9 z 35 poprawek Prawa i Sprawiedliwości. Posłowie drugi dzień zajmują się prezydenckim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. Prace komisji mają potrwać przynajmniej do północy. Kolejne artykuły i pisowskie poprawki powoli są przyjmowane, a poprawki opozycji odrzucane. Szef komisji bezwzględnie pilnuje porządku na sali, odbierając głos posłom opozycji przekraczającym minutowy czas wypowiedzi. I tutaj odniosę się do pana, panie pośle. Nie, proszę się odnieść do tekstu ustawy. Pani poseł Gasiuk-Pichowicz. Przewodniczący, wyłączył mi pan mikrofon. Wygaszającą? Nie, mogę za taką ustawę. Przystępujemy do głosowania. Posłowie opozycji oskarżają przewodniczącego Stanisława Piotrowicza o dyskryminację. On sam mówił, że opozycja stosuje obstrukcję parlamentarną. W przerwie po raz kolejny za zamkniętymi drzwiami rozmawiali przedstawiciele prezydenta z posłami PiS, po czym przewodniczący Piotrowicz stwierdził: no ja jestem spokojny, dlatego, że są to akurat poprawki, które były uzgodnione. Z pewnością dziś komisja nie zdoła przegłosować całości prezydenckiej ustawy i jutro rano wróci do prac. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Zmieniamy temat. Będzie mniej karpi na zbliżające się święta Bożego Narodzenia, a wszystko przez problemy z pogodą, informują gospodarstwa rybackie w całej Polsce. Królewska ryba będzie też nieco droższa. W najstarszych w Wielkopolsce stawach rybackich w Przygodzicach zakończyły się jej odłowy. Karpie trafiły do specjalnych magazynów. Tak jak w całej Polsce, tak i tu w Przygodzicach ryb jest mniej. Wszystkiemu winna była chłodna wiosna. Dokarmianie karpia rozpoczęło się praktycznie w lipcu i ryba nie urosła. Ale jak mówił właściciel jednego z gospodarstw rybnych w Przygodzicach, Marek Trzcieliński, na polskie stoły trafi też karp z zagranicy. Cena tej wigilijnej ryby wzrośnie o około 2 zł w stosunku do ceny z poprzedniego roku. Ale oprócz karpia w Przygodzicach odłowiono też suma i lina. Ryby te mają coraz większe wzięcie. Całe nasze rybactwo karpiowe jest oparte na tym jednym dniu. 80% produkcji krajowej musi zostać skonsumowane w ciągu jednego dnia. Co roku spożycie karpia maleje kosztem ryb morskich. Jak przekonuje Marek Trzcieliński, jeśli ktoś nie wyobraża sobie wigilii bez karpia, to warto kupić go nieco wcześniej. Z Kalisza, Danuta Sienkiewicz, Radio Poznań. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. A zaczynamy od piłkarskiego Pucharu Polski. Dziś rewanże 2 meczów ćwierćfinałowych, a jeden z nich już się zakończył. I wiemy już, że do najlepszej czwórki awansowała Arka Gdynia. Arkowcy w maju świętowali zdobycie 2. Pucharu Polski w historii klubu, a w tym sezonie są na jak najlepszej drodze, by znowu zagrać w wielkim finale na Stadionie Narodowym. Arka Gdynia wyeliminowała Chrobrego Głogów i znalazła się w najlepszej czwórce. W pierwszym meczu żółto-niebiescy wygrali 2-0, a dzisiaj w rewanżu w Gdyni wystarczą im remis. remis 1-1. O półfinał walczą także w Kielcach. W pierwszym meczu Korony z Zagłębiem Lubin było 1-0 dla Kielczan. Na ławce trenerskiej Miedziowych debiutuje Mariusz Lewandowski, który zastąpił Piotra Stokowca. Korona prowadzi 1-0 po golu kapitana drużyny i byłego gracza Zagłębia Bartosza Rymaniaka. Krajowy puchar u nas, a także w Hiszpanii. Barcelona prowadzi 3-0 z Murcją. Taki sam wynik był w pierwszym meczu, więc awans przesądzony. W Anglii grają za to w Premier League. Arsenal prowadzi 1-0 z Huddersfield, a Chelsea remisuje bezbramkowo ze Swansea. W bramce łabędzi Łukasz Fabiański. W lidze francuskiej kolejna porażka Monaco. Tym razem 0-1 na wyjeździe z Nantes. Grał Kamil Glik. Z boisk piłkarskich na parkiety siatkarskie, gdzie walczyli w zaległym meczu 9. kolejki. Zwycięstwo Jastrzębskiego Węgla, które pokonał w Radomiu Czeret Czarnych. W tabeli Jastrzębski zajmuje 5. miejsce, a lider to Zaksa Kędzierzyn-Koźle. W Eurolidze koszykarek pierwsze zwycięstwo Wisły Kampak Kraków. Pokonały we własnej hali Basket Lat Montpellier 85-67, a był to mecz 6. kolejki grupy B. Wisła w następnej kolejce zagra 6 grudnia w Stambule z Fenerbahce. Jutro pierwsza wizyta zimy. Zdaniem synoptyków śnieg nie będzie padał tylko na północnym zachodzie. Na pozostałym obszarze przybędzie go 10 cm, a w Beskidzie Śląskim na Podhalu i w Tatrach 15. Uwaga, rano mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Termometry pokażą od 0 do 4 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, wysoko w Bieszczadach. Porywy wiatru do 90 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Teraz Państwo musicie mi uwierzyć na słowo, ja macham rękami. Fotony światła niosą z sobą energię. I że tak to ujmę, jądro za jądrem się rozszczepia. I o tym wiedzą najstarsze nawet babcie. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. Ciepłych, rodzinnych, rozśpiewanych świąt życzymy wspólnie z Play. Natalia Kukulska i Andrzej Piaseczny. Specjalnie dla Ciebie na święta w Play LG G6 z ekranem Full Vision. Teraz przeceniony z 269 zł na złotówkę. Szczegóły na play.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Powieść czy esej? Antyk czy współczesność? Do tegorocznej nagrody Identitas jury nominowało Elżbietę Herezińską, Wojciecha Chmielewskiego, Krzysztofa Köllera, Agnieszkę Kołakowską i Pawła Rojka. Ponadto specjalna nagroda śląska. Wręczenie nagrody Identitas 8 grudnia w Katowicach. Szczegóły na identitas.pl. Patronem nagrody Identitas jest Polskie Radio. Niezwykłe połączenie muzyki barokowej i jazzowego temperamentu. Leszek Możdżer i Holland Barok. Już 4 grudnia Szczecin, 6 Warszawa, 7 Łódź, 8 Wrocław, 9 Kraków, 10 Katowice. Leszek Możdżer i Holland Barok. Fenomenalny polski pianista jazzowy we współpracy ze słynną holenderską orkiestrą muzyki dawnej. Szczegółowe informacje na www.możdżer.com. Na koncerty zapraszają mecenasi trasy koncertowej PKO Bank Polski i PGE Polska Grupa Energetyczna. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor, mamy misiu, większy trzeba kupić. Trzeba kupić. Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcje Smart i Wi-Fi. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Paweł Drozd, dobry wieczór Państwu. Klub Trójki. O istnieniu terrorystów przypominamy sobie zwykle wtedy, kiedy coś się wydarzy. Nastąpi wybuch, uzbrojeni napastnicy zaczną strzelać do ludzi w miejscu publicznym. Kierowca samochodu nagle zjedzie na chodnik, po którym idą piesi. Nad tym, by do takich zdarzeń nie doszło, pracuje cały sztab specjalistów z różnych dziedzin. Czasem jednak terroryzm zbiera swoje żniwo. I co wtedy? Na ile jesteśmy na to przygotowani i jak przygotować się możemy? O tym dzisiaj w Klubie Trójki. Zapraszam do 22. So, we must ask ourselves, what is the dictionary definition of terrorism? The systematic use of terror, especially as a means of coercion. But what is terror? According to the dictionary I hold in my hand, terror is violent or destructive acts, such as bombing, committed by groups in order to intimidate a population or government into granting their demands. So what's a terrorist? They're calling me a terrorist, like they don't know who the terrorist. When they put it on me, I tell them this, I'm all about peace and love. Like the ragheads and packies are worrying your dad, but your dad's favorite food is curry and kebab. It's funny but it's sad how they make your mummy hurry with her bags, rather read the sun and study all the facts. Tell me, what's the bigger threat to human society? BAE systems or homemade IEDs, remote controlled drones killing off human lives, or man with homemade bomb committing suicide? I know you were terrified when you saw the towers fall. It's all terror, but some forms are more powerful. It seems nuts, how could there be such agony when more Israelis die from peanut allergies? It's like the definition didn't ever exist. I guess it's all just dependent who your nemesis is. Irrelevant how eloquent the rhetoric peddler is. They're telling fibs, now tell us who the terrorist is. They're calling me a terrorist, like they don't know who the terrorist. When they put it on me, I tell them this, I'm all about peace and love. They're calling me a terrorist, like they don't know who the terrorist. Insulting my intelligence, oh how these people judge. Lumumba was democracy, Mossadegh was democracy, ANA was democracy, hypocrisy, it bothers me. Call you terrorists if you don't wanna be a colony. Refuse to bow down to a policy of robbery. It's terrorism, my lyrics. When more Vietnam vets kill themselves after the war than die in it, this is very basic. One nation in the world has over 1,000 military bases. They say it's religion when clearly it isn't. It's not just Muslims that oppose your imperialism. Is Hugo Chavez a Muslim? Nah, I didn't think so. Is Castro a Muslim? Nah, I didn't think so. It's like the definition didn't ever exist. I guess it's all just dependent who your nemesis is. Irrelevant how well with the rhetoric peddler is. They're telling fibs, now tell us who the terrorist is. They're calling me a terrorist, like they don't know. Brytyjski raper o pseudonimie Low Key pochylił się nad chwilę nad definicją terroryzmu i terrorysty. Piosenka z roku 2011 i od tego czasu w wyniku kolejnych zamachów, również tych w Europie, te definicje wydaje się, że nieco się zmieniły, a może nie, może to tylko pozory. Państwa i moimi gośćmi są dzisiaj dr Magdalena El-Gamari z Fundacji El Karama i z Kolegium Civitas, specjalistka m.in. z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A w studiu w Radiu Kraków jest z nami Paweł Tarnawski, były funkcjonariusz CBŚ, absolwent Akademii FBI w Quantico, doradca do spraw bezpieczeństwa z bogatym międzynarodowym doświadczeniem, m.in. z Rwandy, Sudanu Południowego czy Pakistanu. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Dodać jeszcze muszę, że pan Paweł Tarnawski jest też współautorem książki, która jest przyczyną naszego spotkania. Medyczne skutki terroryzmu. To jej tytuł. Kluczową postacią tej książki jest doktor medycyny Przemysław Gula, były szef Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, osoba bardzo doświadczona między innymi dzięki pracy medycznej w Afganistanie. I tak sobie myślę, że w pierwszym kontakcie ze wspomnianą książką można odnieść wrażenie, że to jest tytuł przeznaczony dla bardzo wąskiego grona specjalistów, no bo medyczne skutki terroryzmu. Książkę można powiedzieć nawet niszowa, ale zdaje się, że jej czytelnikami nie muszą być wcale wyłącznie lekarze czy pracownicy służb ratunkowych, ale również decydenci, czy nawet zwykli obywatele. Jaka intencja stała za powstaniem tej książki? To może najpierw pan Paweł Tarnawski. No, książka jest o tyle nowatorska, ja pozwolę sobie ją chwalić, ponieważ mój wkład w nią jest bardzo niewielki, więc mogę. Napisałem tylko jeden rozdział i to na pewno nie najważniejszy. Natomiast ta cała część medyczna, czyli taka wydawałoby się bardzo trudna, jest przedstawiona w bardzo przystępny sposób. Czyli wszystko jedno, czy ktoś otarł się o medycynę, czy nie, to nie będzie miał żadnych problemów ze zrozumieniem tego, co tam jest napisane. Wydaje mi się, że jest to taka lektura dla każdego, kto się interesuje bezpieczeństwem, zagadnieniem choćby imprez masowych, interesująca. Doktor Guła ma taką rzadką cechę, w Polsce rzadką, bo ona jest bardzo popularna na przykład w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych wśród naukowców, że zamiast mówić o łatwych rzeczach trudnym językiem, to mówi o trudnych rzeczach bardzo łatwym i przystępnym językiem. Bardzo mi się podoba to podejście. To nie jest na pewno podręcznik ograniczony dla ograniczonego kręgu odbiorców, studentów medycyny czy lekarzy. Takiej książki na polskim rynku jeszcze nie było. Mi się wydaje, że nie i mnie przede wszystkim z perspektywy czytelnika z jednej strony tytuł bardzo zainteresował i też poniekąd przestraszył, ponieważ wydawało mi się, że właśnie to będzie to mocno kierunek medyczny i nie ukrywam, że zaczęłam lekturę właśnie od pana tutaj rozdziału, czyli o współczesnych zagrożeniach terrorystycznych, bo stwierdziłam, że od tego będzie mi to najlepiej się czytać, ale też patrząc na zespół ekspertów, fachowców, którzy zajmują się bezpieczeństwem, którzy wzięli udział w ogóle w publikacji tej książki, to również będę ją chwalić. Ponieważ przeczytałam, przyznaję się i nie ukrywam, że bardzo fajnie, prosty język i z jednej strony faktycznie bardzo trudne tematy, ale patrząc z perspektywy czytelnika, osoby, która również zajmuje się bezpieczeństwem, bardzo to, co mi się podobało, czyli słowa, których my, analitycy, bardzo często nadużywamy, czyli modus operandi, elementy związane z szerzeniem ideologii, czyli prognozowaniem, symulowaniem potencjalnych zagrożeń, tutaj przykuły się w coś innego, czyli taką naprawdę bezpośrednią analizę i przełożenie właśnie na medycynę pola walki, na przełożenie tego, jaka jest analiza, jakie są doświadczenia i europejskie i dalej, co może z nich wynikać. I to naprawdę muszę powiedzieć, że w tych 17 bodajże rozdziałach zostało bardzo fajnie i przystępnie opisane. I było ciekawe również dla osoby, która i się tym zajmuje i już też patrząc na studentów, którym już musiałam polecić oczywiście tę książkę, bardzo, bardzo takim miłym i życzliwym okiem się przyjęła, a temat jest bardzo trudny. I to jest książka, która nie jest teoretyczna, bo bardzo cenne są w niej przykłady, które opisują autentyczne zdarzenia, które miały miejsce w przeszłości. I to, co ciekawe, te opisane historie nie kończą się tak, jak zwykle możemy słyszeć o nich w mediach. To znaczy, że ktoś zaatakował, ktoś zginął. Jaka była motywacja tego sprawcy, terrorystów czy terrorysty oraz czy udało się go potem jakoś złapać? Nie, tutaj jest najważniejsze jest to, co się dzieje z tą machiną państwową czy ratunkową, czy generalnie ze służbami, które muszą zareagować, kiedy już to zdarzenie nastąpi. No i kiedy są ranni, czasem są zabici, są ludzie, którzy potrzebują pomocy. I pozwolę sobie tutaj zacytować fragment jednej z tych historii. To jest historia, którą nasi słuchacze pewnie przynajmniej w części pamiętają. Paryż, 13 listopada 2015 roku, o godzinie 21:30. Paryskie służby ratownictwa medycznego otrzymują z centrali powiadomienie o zamachu na stadionie Stade de France. Aktywowane są plan i komórki kryzysowe. W ciągu kolejnych 20 minut następuje seria ataków w czterech lokalizacjach w Paryżu z wykorzystaniem ładunków wybuchowych, w tym dochodzi do ataku na salę widowiskową Bataclan. W środku jest kilkaset osób. Wobec zaistniałych zdarzeń po raz pierwszy w historii paryskie służby kryzysowe o godzinie 22:34 wdrażają do działania biały plan. Został on opracowany 20 lat wcześniej na wypadek zdarzeń masowych o charakterze mega mass casualty. Dwukrotnie w tej historii pojawia się słowo plan. Jaki plan mieli Francuzi i jak w ogóle mogli 20 lat wcześniej go przewidzieć i przewidzieć, że w ogóle on będzie potrzebny? Jaki plan, to tego pewnie nikt z nas nie wie, bo pewnie on nie jest jawny do końca. Natomiast dlaczego mogli go zrobić? Dlatego, że Francja jest cywilizowanym krajem, a każdy cywilizowany kraj ma swoje plany antykryzysowe, w tym na zdarzenia masowe. I oby nigdy nie trzeba było ich wdrażać w realu tak zwanym, natomiast one muszą być. One dotyczą, oczywiście w tej chwili w takim kraju jak Francja jest to niezbędne i niestety one są wdrażane dosyć często. Natomiast to nie znaczy, że w kraju, w którym na przykład nie było nigdy jeszcze zamachu, takiego planu nie może być, bo plan, jak sama nazwa wskazuje, jest czymś, co się zakłada na wypadek, gdyby się coś stało. Tak samo jak się zakłada pasy nie po tym, jak się już miało wypadek, tylko na wypadek, gdyby doszło do zdarzenia na przykład. No tak, wszystko się zgadza, tylko że jeżeli chodzi o prawa grawitacji, to one są generalnie dosyć już znane i jasne, jeżeli chodzi właśnie o jazdę samochodem z pasami lub bez. Natomiast jeżeli chodzi o zjawisko terroryzmu, no to mamy tutaj duży stopień niepewności i niejasności oraz w grę wchodzi inwencja głównych aktorów. Ale zdarzenie masowe to nie jest tylko atak terrorystyczny, więc plan na wypadek zdarzenia masowego to jest to coś szerszego. Natomiast oczywiście musi być też odrębny podplan albo osobny plan na wypadek, gdyby to zdarzenie masowe miało charakter terrorystyczny, prawda? No bo zdarzenie masowe to może być cokolwiek innego, co jest wypadkiem, na przykład nie wiem, trzęsieniem ziemi. Tam, gdzie mamy bardzo dużą ilość ofiar, których ilość przekracza możliwości zwykłego reagowania służb ratunkowych. I wtedy musimy nadzwyczajne środki jakieś podjąć. Oczywiście w wypadku, kiedy mamy do czynienia z przestępczym działaniem osób trzecich, jest to znacznie bardziej skomplikowane, dlatego że ci, którzy na przykład przyjeżdżają na miejsce udzielać pomocy, ratownicy, często będą również obiektem następnego ataku. Takie sytuacje już miały miejsce na przykład w Irlandii Północnej, z tego co pamiętam, w latach 70. Tak, w Izraelu kilka razy. Strzelanie do ratownika, jeżeli ma się wystarczająco ukształtowany charakter w tą stronę, jest jak najbardziej pociągające, no bo jest jeszcze bardziej medialne, a w zamachach o tą medialność przede wszystkim chodzi. W związku z czym takie plany wszędzie muszą być. I to chodzi zarówno o plany, które są na co dzień, jak i plany, które się buduje na przykład przed jakimiś konkretnymi zdarzeniami, tak jak na przykład były w Krakowie Światowe Dni Młodzieży, to wiadomo było, że zwykłe plany nie wystarczą, takie na co dzień, jakby się coś stało, nie wiem, na rynku głównym w Krakowie. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy taką ilość ludzi, to jeszcze o profilu takim no, dosyć podatnym na ewentualnie bycie obiektem zamachu, no to trzeba było wypracować plany na to zdarzenie, które również uwzględniały, znowu nie tylko, bo bezpieczeństwo to nie jest tylko walka z terroryzmem, czy zabezpieczenie się przed aktami terroru, ale trzeba było uwzględnić również coś takiego w planach zabezpieczenia. No i tak się to generalnie robi na świecie. Komunikat, który przewija się przez książkę, jest dosyć jasny. Jeden z komunikatów to, że świat się zmienia, że pojawiają się nowe problemy i wyzwania, więc powinniśmy być na nie przygotowani. I teraz tylko trzeba, wydaje się, przekonać nieprzekonanych, że trzeba działać. No a z tym w Polsce nie jest chyba łatwo, skoro nasz kraj był i nadal jest jeszcze na marginesie aktywności terrorystów w Europie na przykład. I o tym, że zagrożenie terrorystyczne stawia przed służbami ratowniczymi w Polsce nowe wyzwanie, na przykład potrzebę poznania pewnych elementów medycyny wojennej, pola walki, zdaje sobie sprawę z tego dr Małgorzata Rak, lekarka medycyny ratunkowej z niezależnej grupy pasjonatów medycyny ratunkowej. Mamy świadomość tego, że medycyna wojenna różni się od medycyny cywilnej. Inna specyfika urazów, inne procentowości ciężko rannych, którzy wymagają natychmiastowej pomocy. My sobie zdajemy sprawę z tego, że my nie jesteśmy dobrze przygotowani, o tak bym powiedziała. Ja mam ponad 10 lat pracy w medycynie ratunkowej. Natomiast rany postrzałowe w tym czasie widziałam dwa razy. I w sytuacji zagrożenia terrorystycznego zdarzałyby się bardzo często, prawda? Nasze doświadczenie medycyny cywilnej w Polsce nie jest wystarczające. Oczywiście mamy pewne perełki, tak jak książki medyczne skutki terroryzmu, natomiast to wszystko, ja bym powiedziała, że to jest za mało. Nawet ćwiczenia zagrożeń, czy masowych, już nie mówiąc o terrorystycznych, bo takich ćwiczeń w Polsce się nie przeprowadza, ale ćwiczenia ze zdarzeń masowych są obowiązkowe raz w roku. Jak długo trwają takie ćwiczenia? To w zależności od ośrodka, bo nie ma żadnych norm przepisanych, że na przykład musi to trwać powiedzmy 4 godziny. Można zrobić równie dobrze ćwiczenia, które będą trwały 25 minut i będą również jakby odhaczone, że wykonano je raz w roku. Wiele takich ćwiczeń pani przeszła? To znaczy, no właśnie nie, no nie w warunkach szpitalnych. Ja należę do niezależnej grupy pasjonatów medycyny ratunkowej i my takie ćwiczenia we własnym zakresie przeprowadzamy namawiając i ratowników, i różne służby, które u nas są w Polsce, czy Straż Pożarną, czy Policję, do brania udziału z nami w takich ćwiczeniach. I biorą? Że różnie chętnie, bym tak powiedziała. Ostatnio takie ćwiczenia mieliśmy w Działoszynie w lipcu i tak naprawdę spotkaliśmy się z odmową z Państwowej Straży Pożarnej, wzięła udział Ochotnicza Straż Pożarna. Dla nas jest to zadziwiające, dlatego że nawet jak ćwiczymy zdarzenie masowe, które może się zdarzyć, bo to ćwiczyliśmy nie zagrożenie terrorystyczne, spodziewamy się tego, że każdy chętnie weźmie w tym udział i przyćwiczy. Natomiast tak nie jest. Mieliśmy takie ćwiczenie, że na autobus pełen dzieci wjechała cisterna i na to jeszcze wjechał samochód osobowy. Także takie zdarzenie, które mogło rzeczywiście się wydarzyć. Natomiast jeżeli chodzi o zagrożenia terrorystyczne, to się tego nie ćwiczy. I mało tego, u nas jest problem też duży z oddziałami ratunkowymi. Miałam dyżur w jednym z centrów urazowych i na 1,5 godziny w warunkach cywilnej medycyny, w warunkach normalnego obciążenia, mieliśmy zablokowany oddział ratunkowy, ponieważ nie było gdzie już przekładać pacjentów. Powiadomienie centrum powiadomienia ratunkowego, że mamy problem, jesteśmy zablokowani, nie wiąże się z niczym. W tym przypadku dalej karetki przyjeżdżały w to samo miejsce i my przez 1,5 godziny nie mieliśmy co zrobić. Co ta książka wnosi do Pani pracy? Jeżeli chodzi o medycynę cywilną, w takim codziennym życiu, to nie mogę powiedzieć, że zmienia moje działania, natomiast zmienia zdecydowanie mój punkt widzenia. Zaczynam zauważać, że w niektórych przypadkach może być problem. Chociażby to, że procedury na wypadek zdarzenia masowego, one mają po kilkadziesiąt stron i jeżeli one nie są ćwiczone, to nie ma szansy, żeby cały personel je opracował. Z dr Małgorzatą Rak, lekarką medycyny ratunkowej, rozmawiała Agnieszka Stępień, a mnie się wydaje, że można to podsumować tak, tę rozmowę, że skoro terroryzmu w Polsce nie ma, to po co się do niego przygotowywać? Z jednej strony możemy tak stwierdzić, ale ja też chciałabym Państwu tutaj powiedzieć, że aż tak chyba też tragicznie nie jest, bo faktycznie ćwiczy się. Mhm. I ja też niejednokrotnie miałam okazję brać udział w ćwiczeniach właśnie terrorystycznych, gdzie na przykład całą noc byliśmy zamknięci, byliśmy zakładnikami na stadionie we Wrocławiu, czy chociażby takie ćwiczenia zorganizowane odbywają się służb, inspekcji, straży, tylko wtedy zazwyczaj są oddelegowane jednostki. Problem tutaj, o którym też pani doktor mówiła w tej wypowiedzi, polega na tym, że nie jest to działanie systemowe. Są to poszczególne jednostki, bardzo często tylko zainteresowane, albo tylko te, które się dowiedziały o ćwiczeniu. I bardzo często te ćwiczenia już nie są powtarzane z uwagi na utrudnienia właśnie ze strażą pożarną, z uwagi na przepustowość, z uwagi na korki, z uwagi na to, że obywatele dzwonią, a taka była sytuacja we Wrocławiu, dzwonią i mówią, że niestety wybuchy na stadionie budzą ich dzieci w nocy, że nie życzą sobie takich ćwiczeń, bo faktycznie były one naprawdę spektakularne. Problem polega na tym, że my z jednej strony jako obywatele, dalej dopóki niestety, i powiem to na antenie, dopóki nic tutaj się w Polsce nie wydarzy, to nie będziemy mieć tej świadomości, że te zagrożenia są tu i teraz. Tu i teraz i te, które też wielokrotnie powtarzają się i są taką też tezą, wydaje mi się, tej książki, to, że zdarzenia, które były kiedyś, one były niezbyt często, obecnie pojawiają się bardzo często, czyli że należy przywyknąć w pewnym sensie do tego, że ten terroryzm jest. To jest. To też trzeba to tak ująć, żeby nie straszyć, ale z drugiej strony zdawać sobie sprawę, że jest to zjawisko powszechne. Do niego nie da się przyzwyczaić, nie da się też w 100% przeszkolić, ale takie działania są, czy chociażby szkolenia nauczycieli w szkołach, gdzie są brani zakładnicy, ćwiczy się i pamiętajmy, że oczywiście to nie są znowu działania systemowe, czy chociażby właśnie z medycyny pola walki, zazwyczaj to przeprowadzają firmy prywatne. Więc to też powoduje, że grupa docelowa jest ograniczona przede wszystkim finansami, więc to jest chyba najbardziej istotny kłopot. Jest tego na pewno za mało. Za mało jest reklamy, za mało się o tym mówi, a jest to niezwykle ważne, z uwagi na to, że społeczeństwo nie zdaje sobie sprawy, jak ludzie reagują w momencie, kiedy faktycznie się coś dzieje, albo chociażby jaka jest typologia tych zagrożeń. Bo ja nawet mając takie zajęcia ze studentami, uczniami na różnym poziomie szkół, zazwyczaj jeżeli jest jakikolwiek wypadek, to nikt nie ucieka. Wszyscy zaczynają nagrywać. Tak myślałem właśnie. Dokładnie. Kiedy na przykład miałam takie zajęcia z zakładami transportu miejskiego, z kierowcami busów, kiedy były ewentualnie jakieś właśnie tematy terrorystyczne, no to nawet takie podstawowe informacje, które drzwi otworzyć, czy otworzyć wszystkie naraz, co to spowoduje, czyli mechanizm działania samego tłumu, to trzeba ćwiczyć, o tym trzeba mówić i wydaje się, że tutaj przede wszystkim ten brak naszej takiej podstawowej edukacji, bo to należy trenować, tak jak przechodzenie przez pasy, w którą stronę się odwracamy, ile razy, światła i tego typu kwestie, czyli od najmłodszych lat, żeby to wchodziło w krew. To nie chodzi o to, żeby nikogo straszyć, ale po prostu czasy się zmieniają. Są oczywiście dużo bardziej niebezpieczne, ale przede wszystkim chodzi o to, no, że tym terrorystom zależy na tym aspekcie medialnym. Więc jest to niezwykle ważne i bardzo dobrze, że na ten temat rozmawiamy, bo trzeba po prostu o tym mówić, nie w kontekście straszenia, ale po prostu informowania. Pan Paweł Tarnawski? Ja bym do tego dodał jedną bardzo ważną rzecz, a mianowicie panie mówiły o ćwiczeniach i słusznie, natomiast trzeba pamiętać o czymś, co często nam umyka, mianowicie, że ważne jest rozróżnienie pomiędzy ćwiczeniem a pokazem. I bardzo często te najdroższe ćwiczenia, które najwięcej kosztują podatnika, w ogóle nie spełniają definicji ćwiczenia. Żeby coś było ćwiczeniem, a nie pokazem, to musi być spełniony warunek taki, że ćwiczący nie znają scenariusza i nie wiedzą, co się będzie działo. I że ten scenariusz jest otwarty, czyli w zależności od tego, co ci ćwiczący robią, to prowadzący ćwiczenie troszkę modyfikują ten scenariusz, tak jak w życiu. Natomiast kompletnie bez sensu jest wyrzucanie pieniędzy na tak zwane ćwiczenia, czyli rozpisywanie wszystkich działań minuta po minucie. Każdy się tego uczy na pamięć, a to niestety jest przynajmniej połowa, jak nie więcej, zwłaszcza tych najbardziej medialnych, zwłaszcza tam, gdzie, nie wiem, pojawić się ma jakiś polityk, wszystko jedno, kto rządzi, za wszystkich rządów jest tak samo. I musi sobie zrobić zdjęcie, zrobić, tam się nagrać, jak coś ewakuuje, wszystko jedno, czy to jest dworzec, czy to jest metro, czy coś tam jeszcze. I potem wpadają komandosi z 7 helikopterów, rozbrajają 10 bomb. Odbicie zakładnika. Dochodzi wręcz do... Tak, tylko nic to absolutnie nie sprawdza, ponieważ celem ćwiczenia ma być a, wyszkolenie ludzi, ale b, sprawdzenie istniejących procedur i luk w tych procedurach. Jeżeli to jest teatr rozpisany na role, do którego angażuje się służby ratunkowe, policję, wojsko, nie wiadomo co jeszcze, no to jest to dalej tylko teatr. Teatr z amatorami zamiast aktorów. I pamiętam taką wiele lat temu zupełnie humorystyczną sytuację podczas ćwiczeń, które kosztowały jakieś ciężkie, ciężkie pieniądze i cała Polska w nich uczestniczyła, kiedy do jednego z centrów zarządzania kryzysowego podczas ćwiczeń zadzwoniła jakaś jednostka medyczna, już nie pamiętam jaka, ratownicza, przepraszam, i powiedzieli, no dlaczego jeszcze nie dostaliśmy wezwania do tego wypadku, bo już od dwóch minut do niego jedziemy. To nie jest ćwiczenie, prawda? No to jest cyrk. I to jest niestety bardzo częste. Czasem zwykła gra decyzyjna na otwartym scenariuszu więcej pokazuje i więcej sprawdza niż wyprowadzanie w pole, prawda, całych zastępów za ciężkie pieniądze ludzi, którzy ładnie wyglądają, ale nic tak naprawdę nie ćwiczą. Bardzo często wśród decydentów w służbach, w administracji słyszy się takie pytanie, no dobra, a jak ćwiczenie nie wyjdzie? Co to znaczy nie wyjdzie? Jeżeli jakieś ćwiczenie pokaże, że brak nam procedur albo że one nie działają, to ono wyszło. Bo pokazało to ćwiczenie, wiadomo, co trzeba naprawić, co trzeba zrobić i właśnie to jest sukces ćwiczenia. A jak wyszły, że tak powiem, jak wyszły, skoro tak użył pan takiego słowa, jak wyszły szkolenia policjantów w Polsce przed Światowymi Dniami Młodzieży? Wiem, że pan był zaangażowany w te szkolenia. Znaczy, zaangażowani byli przede wszystkim rozliczni fachowcy, a nie ja. Ja ich znam i gdzieś tam może pracowałem, gdzieś tam może w czymś pomogłem, natomiast jakby chwała przede wszystkim im za to, że znaleźli czas i że prezentowali taki poziom. Oczywiście i ćwiczenia, i szkolenia były bardzo różne, natomiast było rzeczywiście kilka takich, których nigdy wcześniej w Polsce nie było. Jakby ich zapotrzebowanie pojawiło się po zadaniu sobie takiego prostego pytania. Co by się stało, gdyby, nie wiem, na przykład w jakimś miejscu zatłoczonym nagle ktoś, tak jak w Paryżu czy w innych kilku miejscach, wyciągnął broń i zaczął strzelać? No i teoretycznie ktoś, kto ma podejście do sprawy na zasadzie zawsze było dobrze, to teraz też będzie dobrze, powie, no jak to, no są przecież jednostki przeszkolone, które będą interweniować. No dobra, zanim one dojadą czy dolecą, to to już parę magazynków zdąży być wystrzelonych, prawda? Więc trzeba przeszkolić na przykład policjantów, których jest masę na ulicy, do tego, żeby w takiej sytuacji interweniowali. Nie komandosów, tylko zwykłych policjantów, którzy mają broń i są na ulicy, nie wiem, na rynku, na ale czy to oznacza właśnie przerobienie czy przeszkolenie zwykłego policjanta, który miał osobne szkolenie zanim wszedł do służby, i przerobienie go, przepraszam za słowo, ale przerobienie na komandosa, który będzie absolutnie gotowy? Nie, absolutnie nie. To jest, to na czym, gdzie to tak naprawdę, na czym polega różnica w takim razie? Naprawdę chodzi o to, żeby zrobić to, co zrobiono już w innych krajach, takich jak na przykład Stany Zjednoczone, gdzie no, przypadki, to nie związane z terroryzmem, ale z tak zwanym aktywnym strzelcem, są bardzo częste. Czyli przeszkolić ludzi, którzy na co dzień chodzą na strzelnice i strzelają do tarcz, do tego, żeby skutecznie na bardzo małą odległość potrafili zlikwidować cel w sytuacji, kiedy są popychani, kiedy biegną po leżących trupach na przykład, kiedy jest po wybuchu, kiedy brakuje tlenu. I takie szkolenie no, na najwyższym światowym poziomie, i to potwierdzają wszyscy policjanci, którzy brali w tym udział, z którymi rozmawiałem, opracował policjant z Polski, były komandos, obecnie instruktor w szkoły policji w Szczytnie, pan Damian Muszyński, i przeszkolono przed SDM-em, dokładnych liczb nie pamiętam, ale parę tysięcy policjantów. No, chwała mu za to, że coś takiego zrobił na takim poziomie. Oczywiście to jest tylko przykład. Robiono też inne szkolenia, no choćby takie, żeby zapobiegać panice. Tak, kierowanie tłumem. No więc właśnie, co zrobić, jeżeli nagle trzeba będzie jakiś sektor ewakuować. Jeżeli podjedzie radiowóz i przez megafon ktoś powie: uwaga, uwaga, proszę zachować spokój, to zanim skończy, o co chodzi, to już wybuchnie panika, prawda? Na samo hasło z megafonu, że trzeba zachować spokój. I znowu okazuje się, że jest system wynaleziony przez policjanta z Krakowa, byłego negocjatora policyjnego, już w tej chwili byłego policjanta, pana Marka Szczepańskiego, który jest no, innowacyjny w skali Europy, znaczy chyba jeszcze w dwóch miejscach w Europie coś takiego podobnego mniej więcej wymyślono i zaczynają wprowadzać. To jest pewien sposób komunikowania się z tłumem taki, żeby obniżać możliwy wybuch paniki albo możliwy wybuch agresji. I znowu, nie jest to teoretyk, który sobie coś tam wydumał, że można by tak zrobić, bo sobie obliczył na komputerze, tylko policjant z ponad 20-letnim terenowym doświadczeniem, który mając ogromne podstawy wiedzy teoretycznej, zaczął sobie tworzyć swój system i właściwie co niedzielę, czyli jak tylko były jakieś mecze albo większe zgromadzenia, sprawdzać to w praktyce i ulepszać. Efekt jego pracy był taki, że przed SDM-em w każdej kompanii oddziałów prewencji, jaka brała udział w zabezpieczeniu, była przynajmniej jedna osoba przeszkolona. Oprócz tego ochrona wynajmowana przez organizatora była przeszkolona i wiem o przynajmniej kilku przypadkach, kiedy zapobieżono wybuchowi paniki właśnie dzięki zastosowaniu tych technik, prawda? I kierowano zachowaniem tłumu. To są takie rzeczy, które są mało medialne, prawda? Bo dużo bardziej medialne jest właśnie zrobić pokaz, jak tam nadlatują helikoptery, wszyscy tam skaczą na linach, jadą, jest dużo huku i w ogóle super jest, jak w Hollywood. Ale takie właśnie pomysły, tylko dałem przykłady dwóch, no bo nie możemy do rana rozmawiać na ten temat. To są takie małe kroki, które są przełomowe w zapewnieniu bezpieczeństwa. Wspomniał pan takie hasło aktywny strzelec. To jest jedna z formuł, którą mogą wykorzystać terroryści. No ostatnio bardzo popularna. Polega to na tym, że wychodzi sobie człowiek z bronią w miejsce, które jest zatłoczone i zaczyna po prostu strzelać tak, żeby jak najwięcej osób zabić. Czy w ogóle jesteśmy w stanie w ramach tworzenia tych procedur i planów, które, jak powiedzieliśmy, muszą być przygotowane na wypadek, gdyby coś się wydarzyło, czy jesteśmy w stanie, albo może inaczej, jak daleko jesteśmy w stanie przewidzieć, co się może wydarzyć, biorąc pod uwagę i mając w pamięci to, że terroryści należą do osób dosyć pomysłowych i co chwilę te nowe formuły na na zamachy powstają i z zasady jest tak, że terrorysta czy terroryzm, akt terroru to jest coś, co nas zaskakuje. Wobec tego do jakiego stopnia jesteśmy w stanie się przygotować? Wydaje mi się, że zaskakuje opinię publiczną przede wszystkim, bo trzeba zareagować. To jest numer jeden. Ale patrząc tutaj, znowu używając słowa tego modus operandi potencjalnych osób, które dokonują zamachów albo o charakterze terrorystycznym, albo dokonują bezpośrednio ataku, czy w formie active shooter, czy wykorzystują ciężarówkę, samochód, wjeżdżają w grupę ludzi, targetują, że to musisz robić, albo grupa mundurowych gdzieś w okolicy oczywiście jakichś placówek. Tych metod w zasadzie jest bardzo dużo i w zasadzie jak spojrzymy sobie trochę na historię i przeanalizujemy, no to faktycznie wiele z tych elementów się powtarza, tylko są one powtarzane przez różne grupy. Tak jak na przykład wykorzystywanie samochodów, które są napełnione gazem, no to były głównie kierowane przez Palestyńczyków w kierunku sił izraelskich i głównie przez kobiety. O tym już zapomnieliśmy, z uwagi na to, że nasza też pamięć jest na tyle krótka, jeżeli mówimy o zdarzeniu, które jest nagłe i zaskakuje opinię publiczną. Trudno, żeby teraz mówić o historii terroryzmu i zaczynać od potencjalnych metod, jakimi kierowali się asasyni, tak? Więc absolutnie to nie o to chodzi. Chodzi bardziej też o to, że niesamowita siła propagandy, jak tutaj też celowo powiem, że no niestety bardzo często terroryści sami nas informują, co będą robić, ale najgorsze jest to, że nikt tego nie bierze pod uwagę, no bo przecież takie oczywiste nie może się wydarzyć. Najgorsze jest to, że w poszczególnych tych materiałach propagandowych, które właśnie pokazują i motywy, ale i jednocześnie jak dokonywać tych zamachów, mówię tutaj nie tylko o samej organizacji Daesh, ale i wcześniej Al-Kaida, gdzie faktycznie metody niby odmienne, ale poniekąd publiczność się dziedziczona, ja to w ten sposób nazywam, no to niestety zdjęcia, w jakie miejsce godzić nożem, jakie grupy bezpośrednio atakować, że nie duże grupy ludzi, no bo na przełomie ostatnich lat już ten kierunek ataków się zmienia i teraz grupą docelową będzie ta i ta. Są zdjęcia, jest pokazane, co robić, jakie elementy wykorzystywać. Padają sformułowania pod tytułem, jak można zrobić bombę w kuchni twojej matki, cytuję, to już jest stary, proszę państwa, jeszcze za czasów Al-Kaidy, ale że pewne elementy są łatwiejsze do złożenia niż IKEA. Do tego stopnia, gdzie wykorzystuje się pewne metody, które dla nas są bardzo jasne, które gdzie słyszymy, że są bardzo jasne do wykonania, a tu się okazuje, że mamy proces nie tylko z propagandą, mamy problem z drugą, trzecią generacją, mamy kłopot z radykalizacją, a chociażby na przykładzie Francji bodajże, jeżeli się nie mylę, szósta ustawa antyterrorystyczna wyszła. No my mamy jedną i opinia publiczna, że tak powiem, grzmi, że jak to może być ten katalog procedur rozszerzony i godzić w obywatela, gdzie dalej bardzo cienka jest granica między właśnie wolnością obywatelską a bezpieczeństwem. Póki wsi spokojna, no zgadza to się. Nie mamy problemu. To są bardzo delikatne tematy, ich jest bardzo dużo, no i problem, no i poniekąd jesteśmy cały czas o krok do tyłu, ale z drugiej strony każdy kolejny atak pokazuje, że lepsza koordynacja służb, wykorzystywanie oczywiście doświadczeń, czyli tego lessons learned natowskiego, które jest tak charakterystyczne, przynajmniej z operacji prowadzonych poza krajem, w różnego rodzaju formacjach. Ten temat będzie i ten temat będzie wracał, no bo tak jak cały czas tutaj mówimy, to nie są rzeczy, które się nagle wydarzyły i wszyscy się obudziliśmy, faktycznie to jest, jakaś nowa metoda została wykorzystana. Problem polega na tym, że my analizujemy z tej perspektywy, gdzie jak występujemy bardzo często w roli komentatorów, no jakie były motywy tego terrorysty. W tym momencie chyba ważne jest, co zrobić, żeby temu zapobiec, a oczywiście motywy są bardzo istotne, ale z perspektywy naukowej, później wyciągania, prognozowania, symulowania potencjalnych zagrożeń, czy chociażby budowania siatek bezpieczeństwa. Więc to jest ważne, ale tematyka jest bardzo istotna i niestety będzie chyba już ona nieodłącznie towarzyszyć nam przez najbliższe lata, bo chyba nic się nie zapowiada, żeby temat się w jakikolwiek gruntowny sposób zakończył. I to nie jest temat jakoś bardzo niszowy, ograniczony tylko do wąskiego grona specjalistów. No bo tak, bo terroryzm jedną z swoich głównych cech ma taką, że ma działać psychologicznie na tłumy, na masy, na społeczeństwo. Strach kojarzony, panie redaktorze, dopowiem. Już nawet nie terroryzm. Zwróćmy państwu uwagę, ja tylko powiem jedno zdanie. Kiedy widzimy kobietę ubraną w hidżabie, co się dzieje? Ja ostatnio, będąc w centrum handlowym, obserwowałam dwie kobiety, które chodziły. Naprawdę ludzie przechodzili na drugą stronę. Niesamowite, jak na przełomie ostatnich kilku lat pewne elementy, pewna symbolika, tak mówiąc kolokwialnie, ma przełożenie na nasze realne założenia, że my się po prostu boimy, bo najpierw jest strach. Nie szybka analiza sytuacji, tylko tak dużo się o tym mówi, tak się bardzo często w sposób bardzo taki machinalny straszy, że w pewnym sensie automatycznie nawet już nie do końca wiadomo, jaka jest definicja terroryzmu, których, jak wiemy, są setki i każde państwo ma zupełnie inną definicję terroryzmu, to tutaj numer jeden to jest strach kojarzony. Ciekawy jest bardzo dla mnie fragment książki, który zwraca uwagę na to, że w naszym kraju niezrozumiałe jest to, że na przykład we Francji po ostatnich zamachach kraj relatywnie szybko wrócił na normalne tory, że zaczął, no, normalne życie wróciło, bo no, to jest taki rodzaj, powiedzmy, działania antyterrorystycznego, tylko że w wydaniu obywatelskim. Obywatele mogą się dołączyć do tej antyterrorystycznej batalii w pewien sposób. I nie wygnano wszystkich imigrantów, proszę państwa, jak dorzucę jeszcze kolejny element. Wydaje mi się, że to też chodzi o samą kwestię doświadczeń, wyciągania wniosków. Nam bardzo jest łatwo krytykować, ale kiedy możemy powiedzieć o tym, co jest dobre, to faktycznie ilość ustaw, ilość tego, że jak weźmiemy pod uwagę też machinę biurokracyjną i tego, że jest potrzeba koordynacji tego wszystkiego i właśnie wyciągania wniosków, ale to wszystko trwa. To jest proces. To nie jest tak, że wciska się czerwony guzik i nagle wszystkie służby nagle koordynują działania. Pamiętajmy, że są różne obszary. Są też osoby, które właśnie wyszły do służby, a przede wszystkim pamiętajmy o tym, że nie da się zrobić, tak jak też pan powiedział, no, z poszczególnego funkcjonariusza specjalisty od zagrożeń terrorystycznych, albo ja, kiedy robię szkolenia kulturowe, nie zrobię z osób mundurowych, wojskowych, specjalistów od kultury i od religii. Tego się nie da zrobić. Funkcjonariusze nie mogą wiedzieć wszystkiego, no ale po to też dalej wyciąganie tych wniosków. Ale muszą odróżnić, Francja na przykład, sobie radzi. Ale muszą odróżnić na Jasne. Przykład... napastnika, który jest Polakiem i na przykład grozi komuś odebraniem życia, od napastnika z Bliskiego Wschodu na przykład, który ma zupełnie inne schematy działania i inne podstawy kulturowe. No i co będzie terroryzmem? I co wtedy będzie bezpośrednio terroryzmem? To jest bardzo też delikatna granica, bo faktycznie, kiedy okazuje się, że chociażby na przykładzie ostatniego zamachu w Stanach, nie mówiliśmy już o akcie terrorystycznym. Bardzo często media już nie używały tego sformułowania. Prawdopodobnie, gdyby się okazało, że jest to mężczyzna z Bliskiego Wschodu, to byłby zaraz związany albo z Daesh, albo z inną organizacją i była to właśnie element tej symboliki i tak dalej, już byłaby cała machina by ruszyła. Tutaj się faktycznie wypowiada o tym wybiórczo, no ale tak czy tak, jest to złamanie prawa. Jest to czyn karygodny, podlega to oczywiście karaniu i nie ma tutaj absolutnie żadnej różnicy, więc wydaje się, że tutaj w tym obrębie te dyskusje są bardzo puste i takie do niczego nie prowadzące, więc to jest najbardziej przykre. Mówimy o zagrożeniu terrorystycznym w Europie głównie, które jest i potencjalnie będzie rosło, ale mówimy też, mamy takie poczucie, że to nie jest polski problem. I tutaj do pana Pawła Tarnawskiego mam pytanie, bo w swoim tekście w książce napisał pan, że zagrożenie terrorystyczne, co jest pewnym banałem, ale może przypomnijmy, że no nie musi być związane z fundamentalizmem islamskim, no bo jest jasne, że terroryzm ma różne barwy, ma różne idee na swoich sztandarach, te faktyczne idee czy urojone. No i jednocześnie wskazuje pan w swoim tekście, że w Polsce postępuje radykalizacja i postęp agresji tych środowisk przestępczych, które dopisują do swoich działań jakieś ideologie i że, i tutaj cytat z tego, co pan napisał, że obecnie weszliśmy w drugą fazę tej radykalizacji. Co pan miał na myśli? To jest tak, że nie każda radykalizacja prowadzi do terroryzmu, natomiast u podstaw każdego terroryzmu jest radykalizacja, prawda? I oczywiście, że nie musi to być związane z religią, jakąkolwiek religią nawet. Dlatego, że wystarczy sobie przypomnieć okres, w którym znacznie więcej było ataków terrorystycznych w Europie niż w tej chwili, czyli... Tak, bo o tym zapominamy. W tej tak zwanej dekadzie terroru lat 70., czyli generalnie po 68 roku, gdzie niemal wszystkie zamachy, w ogóle o zamachach motywowanych religijnie wtedy się nie słyszało. Niemal wszystkie były wiązały się z radykalizmem politycznym, głównie skrajnie lewicowym, ale również skrajnie prawicowym czasem. I czasem w ogóle te osoby i te grupy skrajnie odmienne od siebie ze sobą współpracowały, ponieważ głównym wrogiem było po prostu państwo demokratyczne, liberalne państwo, prawda? I trzeba było najpierw zniszczyć to państwo, a potem ewentualnie niszczyć siebie nawzajem. Oczywiście dochodziło do tego wsparcie tak zwanego bloku wschodniego i służb specjalnych bloku wschodniego, który w tej chwili nie istnieje. Natomiast Mówiąc o radykalizacji w Polsce, ja nie chcę tutaj jakichś wielkich słów mówić, że na pewno będzie źle. Ja tylko uważam, że radykalizacja postępuje w ten sposób, że właśnie środowiska, które normalnie były kojarzone po prostu ze środowiskami przestępczymi, w tej chwili sobie zaczynają dopisywać ideologię, czasem przywłaszczać sobie bardzo pięknie kojarzące się znaki. No bo fajnie komuś dać w mordę nie od tak sobie, tylko jako patriota na przykład, prawda? Od razu to lepiej brzmi. I bardzo często wydaje mi się, że tak samo jest, znowu nie porównuję, dlatego że nikt jeszcze nie dokonuje ataków terrorystycznych w Polsce i oby do tego nie doszło. I oby na tym etapie to zostało. Natomiast proszę zobaczyć, niektórzy z zamachowców na Zachodzie, którzy odwołują się na przykład do islamu, nie byli praktykującymi muzułmanami przez całe życie. Poszli sobie gdzieś tam do więzienia, siedzieli za jakieś, nie wiem, kradzieże samochodowe czy inne tego typu rzeczy. No i nagle w tych więzieniach zetknęli się z osobami, które dodały im do tej potrzeby agresji i do tej swojej asocjalności, nazwijmy to, jakiś tam komponent, który nagle ze zwykłych bandziorów robił bohaterów, żołnierzy, bojowników. To jest bardzo takie pociągające dla pewnego typu osobowości. I wydaje mi się, że to jest po prostu bardzo łatwo zrobić, bardzo łatwo manipulować takimi ludźmi. Dlatego trzeba być bardzo ostrożnym w wykorzystywaniu wszelkich środowisk agresywnych do na przykład jakichś doraźnych celów politycznych, bo to jest taka siła, którą ciężko potem powstrzymać. Jeżeli chodzi jeszcze o kwestie szkoleń i przygotowania się na to, co może się zdarzyć, jeżeli się już terrorysta czy terroryści zaktywizują również na terenie Polski, to wspomnieliśmy trochę o tym, że nasi obywatele nie są do końca, czy w ogóle nie są przygotowani na to, jak reagować, bo przed oczami mamy tych Amerykanów, którzy, kiedy ktoś strzela, to zwykle natychmiast padają na ziemię, bo tak są nauczeni. Czy państwo sobie wyobrażają rodzaj szkoleń w szkołach, może nawet w przedszkolach, które by uczyło nas wszystkich odpowiednich zachowań, takich jak właśnie pani wspomniała o tym, że jak się przechodzi przez ulicę, to się patrzy lewo, prawo i zielone to jest przechodzę, czerwone nie przechodzę, a jak ktoś strzela, to padam na ziemię albo robię coś innego, co zwiększa moje szanse na to, żeby wszystko było dobrze. Mi się wydaje, że przede wszystkim te szkolenia się odbywają, no przynajmniej ja biorę udział w takich zajęciach i sama też je prowadzę. Ale w skali powszechnej? Ale nie w skali powszechnej, absolutnie bardzo często, proszę państwa, to wygląda tak, że nauczycielki dzwonią i mówią, że słyszały, że jest coś takiego, one chciałyby pokazać swoim wychowankom przed w gimnazjum, jakie są metody werbunku do organizacji terrorystycznych i bardzo często jak się chronić ewentualnie, nawet nie tyle jak się chronić, jak postępować w takich sytuacjach. To się dzieje, ale to jest naprawdę jednostkowe. Raz na rok, dwa razy do roku coś takiego się odbywa. Dużo częściej się to odbywa. Raz mi się wydarzyło coś takiego, że byłam w przedszkolu. I miałam taką pogadankę na temat właśnie kultury, na temat religii, na temat wykorzystywanych technik, czyli jak się wykorzystuje przede wszystkim gry komputerowe do werbunku. To był jeszcze 2016 rok, gdzie było to dosyć bardzo, bardzo popularne, czyli gry takie jak Need for Speed, takie jak GTA 6, które były produkowane przez organizacje terrorystyczne, komunikatory na przykład do FIFA różnego rodzaju. Ta machina jest naprawdę ogromna, my sobie nie zdajemy sprawy z tej skali, jak młodzi ludzie siedząc non-stop w zasadzie w świecie wirtualnym, okazuje się, że mogą być w ten sposób radykalizowani, bo nie wiedzą nagle, kto się staje ich mentorem, no i ćwiczą, dostają punkty, kupują broń. Okazuje się, że nawet u nas w Polsce coraz bardziej popularne są obozy i kolonie przetrwania, a dzieci lat 11-12 uczą się strzelać do terrorysty. To jest też pewien mechanizm biznesowy. Ale też nie wszystkie szkolenia survivalowe mają takie ideologiczne podłoże. Słyszałam raz o czymś takim, no ale tak jak pan redaktor mówi, jeżeli chodzi o te szkolenia, nie ma ich systemowych absolutnie, a wydaje się, że już najwyższy czas. Najwyższy czas na to, żeby w ramach czy edukacji o bezpieczeństwie, żeby to nie były pogadanki, żeby to nie było, żeby w tych szkołach przede wszystkim pojawiali się praktycy, bo pamiętajmy, że mówimy też o pewnym zaufaniu, kiedy osoba była, widziała, odczuwa, a nie nauczycielka, która idzie na roczne studia podyplomowe i będzie opisywać, jaka jest metodyka. To musi być ktoś z zewnątrz, kto wywrze wpływ na te dzieciaki, kto w pewnym sensie zaimponuje i pokaże, że to jest dobre, co to jest złe. Możecie zrobić tak i tak i tak. I oczywiście pamiętajmy, to dalej jest po prostu pewien element systemu reagowania kryzysowego. No i ale tutaj wszystko zaczyna się edukacją. Ona jest bardzo ważna, ale jak na razie tutaj chyba zielonego światła nie widać, raczej doraźnie. Panie Pawle? No, ja się zgadzam z tym, tylko tu jest jeden bardzo trudny problem, że z jednej strony potrzebne są tego typu szkolenia, tego typu wychowanie, a z drugiej strony trzeba uważać, żeby nie przesadzić, nie wpędzić młodych ludzi w jakąś taką paranoję, prawda, gdzie oczywiście oni wszędzie będą widzieć zagrożenia i będą się bać wyjść z domu i dzięki temu właściwie osiągniemy cele terrorystów bez jednego zamachu, prawda? No i to jest trudne, bo tutaj nie ma jakiegoś takiego, nie wiem, algorytmu, który można użyć, do jakiego stopnia to jest skuteczne i pozytywny ma wpływ na wychowanie, a od którego momentu może mieć negatywny. I oczywiście w każdym kraju i w każdym miejscu będzie trochę inaczej, no bo oczywiście mówienie o przedszkolach w Polsce może budzić zdziwienie, ale z drugiej strony w Belgii ostatnio wybuchła afera parę miesięcy temu, że przedszkolaki zaczęły pokazywać drugim przedszkolakom, w jaki sposób będą im głowy obcinać i na przykład nie podawały ręki, nie bawiły się, bo oni byli niewierni. No, oczywiście to nie świadczy źle o przedszkolakach, tylko o tym, że coś strasznego dzieje się u nich w domu, no bo oni powtarzają to, co rodzice mówią, jak ich wychowują, prawda? No i tutaj rzeczywiście trzeba interweniować, ale nie w taki sposób, żeby inne przedszkolaki uczyć o zamachach raczej. Natomiast pewne formy, tak samo jak już pierwsza pomoc w przedszkolu jest podawana w taki bardzo łagodny sposób i już nawet udokumentowano, że przynajmniej raz jakiejś babci wnuczek uratował życie dzięki temu, prawda? Bo wiedział, jak zadzwonić na pogotowie i co powiedzieć. No tylko oczywiście trzeba to podawać w zupełnie inny sposób, no, żeby właśnie nie zaszkodzić, chcąc pomóc. Bardzo trudne zagadnienie. Bardzo Państwu dziękuję. Doktor Magdalena El-Gamari z Fundacji El-Karama i z Kolegium Civitas. Dziękuję bardzo. I w studiu Radia Kraków Paweł Tarnawski, były funkcjonariusz CBS, specjalista z zakresu bezpieczeństwa. Bardzo dziękuję również. Dziękuję bardzo. A rozmawialiśmy o książce Medyczne skutki terroryzmu. Autorzy Przemysław Gula, Kuba Jałuszyński i Paweł Tarnawski. Kilka egzemplarzy tej książki teraz dla Państwa. Bardzo proszę pisać klub@polskieradio.pl. Dziękuję, do usłyszenia. Powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Ogłoszenie społeczne. 73% Polaków domaga się znakowania żywności wolne od GMO. Jednolity znak pomoże Ci dokonać świadomego wyboru. W niektórych krajach Europy funkcjonują już takie rozwiązania. W Polsce też chcemy decydować o dobru i zdrowiu naszych bliskich. Pomóż nam wprowadzić jednolite znakowanie wolne od GMO. Wejdź na chcewiedzieć.pl i wyślij apel do Ministerstwa Rolnictwa. Twój głos ma znaczenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyślę to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne.